Серада 16 сакавіка ў Менску, 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз, рубрыка «Турма і здароўя», а таксама «Вершы на свабоду». Госці эфіру – тётка Уладзіміра Някляева, 82-гадовая Алена Магер. У традыцыйны дзень салідарнасці з палітвязнямі яна выказвае маральную падтрымку экс-кандыдату ў прэзідэнты. А на пачатку агляд міжнародных падзеяў у студыі Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Пачну, як і ў апошнія дні, усе з вельмі трывожных паведамленняў з Японіі. Усе супрацоўнікі японскай АЭС Фукусіма Даічы, якая пацярпела ў выніку землятруса і цунамі, у сераду былі эвакуаваныя ў звязку з небяспечным павышэннем радыяцыйнага фону. Гэта было зроблена пасля таго, як новы пажар узнік раніцай на чацвёртым энергаблёку. Пажарныя здолелі патушыць агонь, прычына ўзнікнення якога пакуль не называецца. Тым часам паведамляецца пра слуп дыму, які падымаецца над АЭС, меркавана на трэцім рэактары. У аўторак на станцыі гарэла сховішча адпрацаванага ядзернага паліва, пасля чаго ўлады паведамілі пра перавышэнне дапушчальнага ўзроўню радыяцыі. Японскі прэм'ер-міністр Наота Кан папярэдзіў насельніцтва, якое пражывае ў 30-кіліметровай зоне АДС, а там жыве 140 тысяч чалавек, не выходзіць на вуліцу. Афіцыйная колькасць ахвяраў стыхіі ў Японіі ўжо перавысіла 3 тысячы. Яшчэ тысячы людзей лічацца знікнуўшымі. Без звестак. Да іншых навінаў дня. Лібійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што лаяльныя да прэзідэнта Муамара Каддафі войскі ўзялі горад Аджабі на ўсходзе краіны і рухаюцца ў бок Бенгазі, апірышча паўстанцаў. Сам лібійскі лідар у выступе перад сваімі прыхільнікамі назваў паўстанцаў пацукамі, сабакамі, двурушнікамі і здраднікамі. Тым часам у ААН распаўсюджаны тэкст рэзалюцыі Рады бяспекі аб увядзенні над Лібіяй зоны, дзе будуць забаронены палёты авіяцыі Муамара Каддафі. Прадстаўнікі ж краінаў вялікай васьмёркі ў Парыжы нават не ўпамянулі пра магчымасць такой зоны ў выніковым дакументе сваёй сустрэчы. Дзяржаўны сакратар ЗША Гіларі Клінтон заклікала народ Егіпту скарыстаць гістарычны момант і завяршыць дэмакратычныя пераўтварэнні ў краіне. У аўторак у Каіры Клінтон правяла перамовы з прадстаўнікамі новага егіпецкага кіраўніцтва, сфармаванага пасля адстаўкі ў выніку масавых хваляванняў экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Дзяржсакратар ЗША адзначыла, што зараз егіпцянам трэба набрацца цярпення і не дапусціць прыходу да ўлады экстрэмісцкіх сілаў. Клінтон таксама вітала рашэнне Міністэрства ўнутраных справаў Егіпту рэарганізаваць службы бяспекі, каб вярнуць ім давер грамадзянаў. Камандуючы войскам міжнароднай кааліцыі ў Афганістане, амерыканскі генерал Дэвід Петрэус заявіў, што сілы НАТО за мінулы год змаглі вырваць стратэгічную ініцыятыву з рук талібаў. У той жа час Петрэус у выступе на паседжанні Камітэту Сенату ЗША падкрэсліў, што сітуацыя ў краіне застаецца нестабільнай і ненадзейнай. Напярэдадні выступу Петрэуса на ўсходзе Афганістану у выніку авіаўдару міжнародных сілаў загінулі двое дзяцей. І гэта усе міжнародныя навіны. Сёмая 4 ў Беларусі, вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Пераканаўчы выглядаюць згода і еднасць, якую дэманстравалі Владзімір Пуцін і Аляксандр Лукашэнка на перамовах 15 сакавіка ў Менску. У бліц-аналізе гутарка шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай. Госці эфіру – тётка Уладзіміра Някляева, 82-гадовая Алена Магер. У традыцыйны дзень салідарнасці з палітычнымі вязнямі яна выказвае маральную падтрымку экс-кандыдату ў прэзідэнты. У Менску і ў рэгіёнах ля абменных пунктаў банкаў чэргі тых, хто хоча набыць валюту. Нашыя карэспандэнты высвятляюць прычыны праблемнай сітуацыі. Таксама сярод іншага ў праграме рубрыка «Турма і здароўя» і «Вершы на свабоду». Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 0+2, у Магілёве і Менску 1-3, у Гомелі і Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. Напередадні ў Менску з аднадзённым візытам знаходзіўся расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Афіцыйнай мэтаю візіту – удзел у паседжанні найвышэйшых выканаўчых органаў мытнага звязу і саюзнай дзяржавы. Аднак перад тым адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Александрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і хвалі масавых рэпрэсіяў, звязаных з імі. За сустрэчаю сачыў Валер Каліноўскі. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін прыляцеў у Менск са спазненнем на паўтары гадзіны. Чакаць сябе ён прымусіў Александра Лукашэнку, беларускага і казахстанскага прэм'ераў. Картэж Пуціна з менскага аэрапорту адразу ж накіраваўся ў рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі, які звярнуўся да расійскага госця. Нам очень важно, Владимир Вячеславович, пагаварыць на тэму прэсу єдиного эканамічнага пространства и перспектив единого экономического пространства, потому что как и вы, так и мы в Беларуси особенно возлагаем и возлагали большие надежды и видели большую перспективу в этом союзе, крупном союзе. Что до двухбаковых отношений Беларуси и России, то Александр Лукашенко заявил, что экономичных проблем у их летось не возникало. Лукашенко не сгадал острый конфликт вокруг экспортного мыта на российскую нафту, якая продается в Беларусь. Конфликт гэты был развязаны за 10 дзён до президентских выборов. Фактично ён и примусил официальный Менск долучиться до одной экономичной просторы. Лукашенко такими словами оценил двухбоковые проблемы с Россией. А в общем, жить можно, тем более, что жить нужно, и мы стараемся в этом отношении действовать. Владимир Путин отзначил, что попередний год был удалый для развития белорусско-российских экономичных сувязяў, что двухбоковый гандлёвы оборот вырос на 19%, и подкреслил особистые заслуги Лукашенки у интеграционных процессах на постсоветской просторы. Что касается интеграционных процессов, то мы видим, знаем, что вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве, и это проявляется в том, что мы качественно и в сжатые сроки подготовили и приняли ряд концептуальных документов, касающихся интеграции между Россией, Белоруссией, Казахстаном в рамках таможенного союза и единого экономического пространства. Стратегічным пытанням перамоваў Уладзіміра Пуціна ў Менску быў удзел Расіі ў будаўніцтве ў Беларусі АЭС. Перад прыездам Пуціна Лукашэнка ўхваліў праект пагаднення аб супрацоўніцтве ў будаўніцтве АЭС з улікам новых прынцыповых момантаў, унесеных у выніку перамоваў з расійскім бокам. АЭС у Беларусі мяркуюць узвесці паводле расійскага праекту па ўнутрырасійскіх цэнах і за расійскі крэдыт, і адказваць за будоўлю мае таксама расійская кампанія. Пакуль бакі не прыйшлі да згоды на конт памеру крэдыту – 9 мільярдаў даляраў, як хоча Менск, ці 6 мільярдаў, на якія гатовая Масква. Але крэдытнае пагадненне збіраецца падпісаць толькі ў чэрвені-ліпені. Уладзімір Пуцін сёння паабяцаў, што беларуская АЭС будзе лепшая за японскія, якія пацярпелі ад землятрусу. Цытую, тыя праекты па будаўніцтве беларускай АЭС, якія мы збіраемся рэалізоўваць, належаць да самага апошняга пакалення, і ўзровень абароненасці нашмат вышэйшы, нягледзячы нават на тое, што Беларусь не знаходзіцца ў такой сейсмічнай зоне, як Японія, заявіў Уладзімір Пуцін. Паводле ягоных словаў, у Японіі дзейнічаюць амерыканскія рэактары 40-гадовай даўніны. На прэсавай канферэнцыі ў Менску учора расійскі прэм'ер заявіў, што пагадненне аб крэдытаванні Расіі будаўніцтва беларускай АЭС можа быць падпісанае на працягу месяца. І паводле Пуціна гаворка ідзе пра крэдыт прыблізна на 6 мільярдаў даляраў. Апрача крэдыту на атамную электрастанцыю, афіцыйны Менск хоча пазычыць у антыкрызісным фондзе Еўразэс яшчэ 2 мільярды даляраў. Вырашальная там пазіцыя Расіі. Памер гэтага фонду 8,5 мільярдаў даляраў, з якіх каля 8 мільярдаў унесла Расія, а Беларусь толькі 1 мільён даляраў грашыма і 9 мільёнаў вэксалем. У самім фондзе учора заявілі, што пакуль што гатовыя даць Беларусі крэдыт памерам на 400 мільёнаў даляраў. З вамі Радыё Свабода, і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Калі ў Лукашэнкі ёсць хоць капля здравага смысла, то неабходна ўстрымацца на год-два ад збудавання АЭС да ацэнкі ўсіх прычын аварыі на АЭС Фукусіма і выработки новых концепций атомной безопасности, як гэта і прапануе Ангела Меркель. Гэта гістарычны шанс адказацца ад ракавога рашэння. Нужна ли Беларусі атомная станция? Конечно, непременно нужна. После Чернобыля еще много земель незараженных осталось. Да и соседи, если не атомным оружием, то атомной станции можно держать в напряжении. А то, что мир пребывает в ужасе и сострадании от происходящей катастрофы в Японии, так это умные учатся на ошибках других, а дураки на своих. И то правда. Разве может быть предостережением Япония с их нанотехнологиями и экономическим потенциалом? Вот мы со своими кувалдами, да еще с помощью чужого кошелька, покажем миру мастер-класс. Не важно, что картошку качественную не умеем выращивать. В историю с ней не войдешь. А президенту очень хочется. Для этого ледовых дворцов маловато будет. России отдельное большое спасибо за это. Лукашенко-то уйдет, а страна век в долгу будет. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. У Минску 7:12. Вы слушаете Радио Свобода. Блиц-анализ свободы. Ці пераканаўча выглядаюць згода і еднасць, якую дэманстравалі Владзімір Пуцін і Александр Лукашэнка на перамовах 15 сакавіка ў Менску. Ці можна сказаць, што падпісанне пакету пагадненняў аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС адбылося на расійскіх умовах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. З тых паведамленняў, якія паступаюць аб выніках перамоваў Уладзіміра Пуціна ў Менску ў рамках двухбаковых дачыненняў і ў рамках Евразес, выглядае, што все пытанні вырашаюцца даволі лёгка, выглядае, што паміж Москвой і Менскам не было ніякіх праблемаў, як пра гэта заявіў, напрыклад, Александр Лукашэнка. А чым вы патлумачыце такія гарманічныя адносіны, прынамсі знешне, паміж Менскам і Москвой на гэты момант? Я думаю, што бакі відавочна іграюць гэтую карцінку, таму што калі ўчытвацца ў тыя паведамленні, якія былі напярэдадні сустрэчы, то не так усё выглядае, не ў такіх ружовых акулярах. Напрыклад, вядома, што Беларусь просіць у банка еўразійскага 2 мільярда долараў. Але сёння было аб'яўлена, што атрымае толькі 400 на рэканструкцыю аўтамабільных дарог. Тое самае тычыцца і крэдыту на будаўніцтва атамнай станцыі. Невырашаным застаецца пытанне, які будзе памер крэдыта на гэтае будаўніцтва і на якіх умовах будзе будавацца гэтая станцыя, ці некантрольны пакет атрымае расійскі бок пры гэтым будаўніцтве. Пытанне таксама невырашанае. Я звярнула ўвагу на тое, што на сайце расійскага прэм'ера з'явілася навіна аб аб'яднанні МАЗа і КАМАЗа як аб пытанні вырашаным. Хаця, як вядома, ніякіх пагадненняў на гэты конт не падпісана. Ці пацвердзіць прэс-служба беларускага прэзідэнта, што сапраўды Лукашэнка аддаў Пуціну КАМАЗ, я думаю, мы даведаемся ў бліжэйшыя дні. Пытанне АЭС сапраўды стала адной з важных стратэгічных тэмаў гэтай сустрэчы, і паведамленні Інтэрфакса пра падпісаныя пагадненні, пакет пагаднення на этаконт, ёсць такая фраза, што праект дакумента ухвалены з улікам зменаў прынцыпова характару, унесеных у выніку правядзення перамоваў з расійскім бокам. Выглядае, што беларускі бок быў вымушаны пайсці фактычна на расійскія ўмовы пабудовы АЭС. Ці вы згодны з такім меркаваннем? У мяне таксама склалася такое ўражанне, асабліва пасля каментарыя кіраўніка Расатама Сергея Кірыенкі пра тое, як будзе закупляцца там ўсё гэтае абсталяванне для атамнай станцыі. Расійскі бок абяцае запрасіць беларускіх спецыялістаў і паказваць ім там усе дакументы, усе цэны і ўсе там нейкія дэталі таго, на што будуць траціцца грошы. Я думаю, што ў Мінску чакалі, што мы атрымаем грошы на будаўніцтва атамнай станцыі і потым ужо самі будзем вырашаць, што, як і калі з імі рабіць. Я не выключаю, што пытанне аб будаўніцтве атамнай станцыі, пытанне памеру крэдыта на гэтае будаўніцтва мела на ўвазе і нейкую такую фінансавую падушку, якая ці то на станцыю, ці то на інфраструктуру, ці то ўвогуле на падтрыманне баланса плацежнага нашай краіны. Але ось, як падаецца, Расія такі варыянт выключыла. Бліц-аналіз свабоды. Шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланаю Калінкінай гутарыў Віталь Цыганкоў. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў ля мікрафона Вячаслаў Ракіцкі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Пагадненне аб крэдытаванні Расіі будаўніцтва беларускай АЭС можа быць падпісанае цягам месяца. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін учора ўвечары на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Гаворка, паводле Пуціна, ідзе пра прыблізна 6 мільярдаў даляраў. Раней учора ў Менску былі падпісаныя міжурадавыя пагадненні паміж Расіяй і Беларусю аб супрацоўніцтве ў будаўніцтве АЭС. Увечары 15 сакавіка адбылося паседжанне міждзяржаўнай рады Еўразэс пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністру Беларусі Міхаіла Мясніковіча, Казахстану Карыма Масімова і Расіі Уладзіміра Пуціна. Абмеркаваны ход фармавання адзінай эканамічнай прасторы, падыходы да кадыфікацыі мытнага саюзу, міграцыйная палітыка адносна трэціх краінаў і шэраг іншых пытанняў. У аўторак Менскі гарадскі суд адхіліў скаргу адваката Уладзіміра Некляева на змену для яго меры стрымання. У сакавіку следчыя дзеянні з удзелам экс-кандыдата ў прэзідэнты не вяліся, між тым ён працягвае знаходзіцца пад хатнім арыштам, паведамляюць адвакаты палітыка. 15 сакавіка былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрая Вуса тэрмінова выклікалі ў КДБ да следчага і ўзялі з яго падпіску пра нявыезд. Дмітрый Вус быў затрыманы 20 снежня і на наступны дзень вызвалены. Паводле справы 19 снежня экс-кандыдату прэзідэнты праходзіць у якасці падазраванага. 4 гадзіны дапытвалі учора Магілёўскай абласной управе КДБ праваабаронцу з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крысціну Шацікаву. Два супрацоўнікі вайсковай контрвыведкі дапытвалі яе пра падзеі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Сёння допыт яе і Марыі Вайновай будзе працягнуты. А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца зменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску 0+2, Магілёве і Менску 1-3, у Гомелі і Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. Менскі гарадскі суд адхіліў скаргу адвакатаў Уладзіміра Някляева на змену для яго меры стрымання. Экс-кандыдат у прэзідэнты па-ранейшаму знаходзіцца пад хатнім арыштам. Следчыя не дазваляюць Уладзіміру Някляеву, у якога праблемы з здароўем, прайсці комплекснае медычнае абследаванне. У дзень салідарнасці з палітычнымі вязнямі маральную падтрымку экс-кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміру Някляеву выказвае Алена Майер, 82-гадовая цётка, паэта і палітыка, якая жыве на ягонай радзіме ў мястэчку Крэва на Смаргоншчыне. Алену Магер наведаў наш карэспандэнт Ігар Карней. Два гады таму, у красавіку 2009-го, у атачэнні шматлікіх крэўных, Уладзімір Някляеў віншаваў сваю любімую цётку Алену з юбілеем. Тосты за здароўе і дабрабыт перараслі ў імправізаваныя публічныя чытанні. На суд родных была прадстаўленая паэма пад назвай «Вялікдзень», таксама прысвечаная цётцы. Сёлета, хутчэй за ўсё, дзень народзінаў для Алены Александраўны абыдзецца без пляменніка. Ён тутака радзіўся. Потым яшчэ тут у школу хадзіў. Бывшы брат яго ж ёсць тут у Смаргоне. Ну, а потым уже пераехалі ў Смаргоне. Аддалі канец дома бацька. Яму ўжо, гэта свекер мой. Пашоў далей, пазяў у Мінск. Там вучыўся. Выйшаў чалавек, як трэба. От трэба ж такое непрыятнасць, каб было. Дык там, я вам скажу, які такі от бывае, то п'яніца, то жаліковаты. А то хлопец от души. Я ж уже сама ж не дурная. Ну и так бы ему хворо. Что ему это, я не понимаю. Алену Магер у крэве ведаюць усе. Як некалі згадваў сам Уладзімір Някляеў, яна першая ў мястэчку верніца, спявае ў царкоўным хоры. Крэўскі бацюшка яе ўсяляк расхвальвае. А ў кампанію прэзідэнцкіх выбараў гэтая ўвага яшчэ больш вырасла. Толькі вось ці на шчасце. Сёння не сабралі, каму нараіцца, каму не нараіцца. Ну, як на ацэнчым, я прыеду, падарокаюцца. І гэта яшчэ я смеялася, што як памру, хаця прыязджаюся, дык яны кажуць, цётачка, мы з таго свету прывядзём цябе. Ты не будзеш там адна. Яго там ж не адна, ўжо ж хазяін там. І сын во гэты. Тоже сваіх дзялоў мела гора, пагадаю кажнаму. Што ён адзін, ўжо ж нема ні, як мені казав, ні бацькі, ні маткі. Ну, брат яшчэ толькі ёсць смутны. Куды ну, едзе, дык ўжо ж жыў, як яму. Сюды пойдзе, полі, кругом ён абойдзе. Ну, от трэба ж пячаль такую мець, каб яшчэ. Ну, што ж ты зробіш, кажнаму сваё гора. Алена Александраўна перажывае, што з адной турмы пляменнік пераехаў у іншую. Да яшчэ ахоўнікаў з сабой прыхапіў. Скажу, я не прынімаю, хоць я ўжо старая баба, не разбяруся. Гэта ж не праступнік. Казала, я кажу, ну, жо, каб ужо такі быў, які негадзяйчы, які скандалісты, самастаяцельны чалавек, і дзе куды трэба, дык завучы, у школе выступаў быў, прыязджаў, звалі. Кругом да яго нас ліча людзі, як трэба. Там цяпер такі нешчасны, што яшчэ два міліцянеры пілмыць. Вы бачыце яго на прэзідэнта? Ну, харошы, што ж он скажа. Цяпер дык караніў, што за гэта меў работу добрую, на што гэта мучэнне, як ён ужо, хто яго там натраіў на гэта прэзідэнта. Скоро тут ужо той жызні чалавечай. Чалавек быў ад душы харошы, я нічого не скажу. І хаця ён мне ж мужыка, сястры сын, але мне ён харошы, очень даже. Даже і Ванька ён мне нічого харошы, людзі харошыя. Так прападае без толку. Ён ужо ўсю нервы з'есць, пока гэта адбудзе, эту жызню. Да. Спадарыня Алена лічыць ненармальнай сітуацыю, калі людзі хочуць прагаласаваць за таго, хто ім падабаецца, але баяцца. Ну, так яго хвіліся людзей. І сама перажывала, каб да вас не пачапіліся за яго. Што да чаго? У церкву не пушчаць. Ну, бачыш, сказаў, што я не маю права церкву закрываць. Нет кого. Хто хоча, то ідзе. Ну, нехта, што сужо быў такі, не знаю. Ды ён вапшы, чон діда свой ідзе прыходзіў. Гэта спадарыня Алена згадвае адзін з апошніх перадвыбарных прыездаў Уладзіміра Някляева, калі мясцовага бацюшку выклікалі ў смаргонскі райвыканкам на гутарку, маўляў, ніякай самадзейнасці. Параілі нават зачыніць царкву на час знаходжання Някляева ў крэве. Гэта пры тым, што царква, якую будавалі ў тым ліку дзяды і прадзеда Някляева, дзейнічала нават пад акупацыяй. Я і пры тым бацюшку, і пры гэтым усё время хадзіла я мяне. А цяпер ужо магла я з людзей у церкві, то пахварэлі, то папаміралі, то ўжо старыя, ну я ўжо і сыногі не хочуць хадзіць. Больш 82, так ужо адхадзіла сваё. Да, нічого не зробіш. Што б яму пажадалі зараз? Ну што ж яму пажадаць? Усяго харошага, здароўя добрага, каб выйшаў на любой рабоце спад каці знову. Він казав, що дочка, тебе з того світу приїжджав, не будеш там лежати. Приїжджав, дик уже вішалі. Мені, як він казав, ти хороший, хоч племянник. І своє хороше, хлопці, нічого не скажеш. 82-гадовая Алена Магер, тетка Уладзіміра Някляева у размове з нашим корреспондентом Ігорем Корнеем. Шановні слухачі, Пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка. Выбірайце свабоду. У Мінску 7 гадзін 26 хвілін. Турма і здароўе. Перакладзеныя на розныя мовы заявы экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча пра катаванні ў КДБ сведчаць пра беспрэцэдэнтныя ва ўмовах сучаснай Еўропы фізычныя і псіхічныя здзекі з чалавека. Пра гэта сказалі свабодзе эксперты па катаваннях, што практыкаваліся ў колішняй тайнай паліцыі ГДР. Тэму працягвае Алена Струве. Служба дзяржбяспекі ГДР, чыя галоўная турма месцілася ва ўсходнянямецкім горадзе Баўцын, была створана неўзабаве па заканчэнні Другой сусветнай вайны пры непасрэдным удзеле НКВД, КГБ, СССР на вобраз і падабенства гэтага ведамства. У супрацоўнікаў штазе былі свае гімны, дзе сустракаліся такія зусім не нямецкія словы, як чэкісты, дзяржынскі. Штазі шчыльна кантралявала паводзіны грамадзянаў ГДР, каб загадзя прадухіліць любыя палітычна некарэктныя ўчынкі. У дачыненні да дысідэнтаў, праваабаронцаў і гэтак далей штазі ўжывала розныя катаванні. Як піша ў сваім лісце на свабоду спецыяліста штазі Бехёрда доктар Табіяс Вуншак, турмы дзяржбяспекі былі заўсёды перапоўненыя, а са зняволеных дзекваліся і праводзілі над імі медычныя эксперыменты. Багата дакументальных доказаў штазі знішчыла, калі ў 1989 годзе разбурылі Берлінскі мур. З дапамогай сучаснай навукі, аднак, удалося знайсці спосаб, як аднавіць архівы. Знайшлася ў адным дакуменце згадка пра майора Пуціна, якому кіраўнік штазі ў лютым 88 года уручыў бронзавы медаль за службу ў нацыянальным войску ГДР. Паводле эксперта штазі Бехёрда доктара Табіяса Вуншака, вядома, што ад сярэдзіны 1970-х вычварэнскія фізічныя катаванні спыніліся, а іх месца занялі розныя псіхалагічныя эксперыменты. Як адзначае даследчык, тое, пра што засведчыў у сваіх нядаўніх заявах Алесь Міхалевіч, цалкам адпавядае колішняй гэдээраўскай практыцы – гульні ў добрага і злога следчага ці патрабавання, каб рукі ляжалі паўзверх коўдры. Пасля таго, як вязень выходзіў на волю, выкарыстоўваліся ўсе сродкі, каб дыскрэдытаваць яго ў вачах апазіцыі, сведчыць доктар Вуншак. Нават самыя невінныя гульні ў злых і добрых следчых не могуць не пакінуць адбітку на здароўе чалавека, кажа вядомы берлінскі доктар-анколог Крыстыян Копф, які, дарэчы, бываў у Менску ў рамках гуманітарнага медычнага праекту. Крыстыян Копф паходзіць з дысідэнцкай гэдэраўскай сям'і. У турме штазе сядзелі яго брат і бацька. Аднаму з іх спатрэбіліся гады на тое, каб аднавіць траўмаваную псіхіку. Пасля з выхаду з турмы ён доўга баяўся людзей. Нават паход у суседнюю краму выклікаў жах, узгадвае доктар Копф. Гэта жудасна, што цяпер падобная рэч адбываецца ў Беларусі, практычна ў цэнтры Еўропы, піша на свабоду берлінскі псіхіятр, у мінулым сам вязень штазе доктар Карл-Хайнц Бомберг, азнаёміўшыся з заявамі Алеся Міхалевіча. Я маю на увазе захоўванне фізычных катаванняў, якія ў ГДР былі спыненыя ў 1970-х. Працягласць і цяжар такіх здзекаў у турме прыводзіць да праблемаў са здароўем. Пра гэта гаворыцца ў даследаваннях шэрагу маіх калег, вядомых берлінскіх псіхіятраў. Гэта заяўляе я на падставе ўласнага практычнага досведу, кажа доктар Карл-Хайнц Бомберг. Каждый миг на чеку, каждый шаг на чеку, даже в мир веет ты, вечный бой, чекисты, если мама фронта солдаты готовы на подвиг любой. Рубрику «Турма и здоровье» ведет Алена Струве. У Менску палова восьмай, у сераду 16 сакавіка вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі па-ранейшаму Юрай Збушлякоў, яшчэ раз добры дзень. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. У Менску і ў рэгіёнах ля абменных пунктаў банкаў чэргі тых, хто хоча набыць валюту. Нашы карэспандэнты высвятляюць прычыны праблемнай сітуацыі. Стартаваў другі фестываль беларускамоўнай рэкламы і камунікацыяў «Аднак». У серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшла кніжка Віктара Шалкевіча «Рэквіем па непатрэбных рэчах». Аўтар апавядае пра рэчы, што некалі былі важныя ў ягоным жыцці, але з часам сталі непатрэбныя. Таксама сярод іншага ў нашай праграме «Вершы на свабоду». Але спачатку агляд беларускіх падзеяў Вячаслаў Ракіцкі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Пагадненне аб крэдытаванні Расіі будаўніцтва беларускай АЭС можа быць падпісанае цягам месяца. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін учора ўвечары на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Гаворка, паводле Пуціна, ідзе пра прыблізна 6 мільярдаў даляраў. Раней учора ў Менску былі падпісаныя міжурадавыя пагадненні паміж Расіяй і Беларусю аб супрацоўніцтве ў будаўніцтве АЭС. Увечары 15 сакавіка адбылося паседжанне міждзяржаўнай рады Еўразэс пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністру Беларусі Міхаіла Мясніковіча, Казахстану Карыма Масімова і Расіі Уладзіміра Пуціна. Абмеркаваны ход фармавання адзінай эканамічнай прасторы, падыходы да кадыфікацыі мытнага саюзу, міграцыйная палітыка адносна трэціх краінаў і шэраг іншых пытанняў. У аўторак Менскі гарадскі суд адхіліў скаргу адваката Уладзіміра Некляева на змену для яго меры стрымання. У сакавіку следчыя дзеянні з удзелам экс-кандыдата ў прэзідэнты не вяліся, між тым ён працягвае знаходзіцца пад хатнім арыштам, паведамляюць адвакаты палітыка. 15 сакавіка было кандыдата на прэзідэнта Дмітрая Вуса тэрмінова выклікалі ў КДБ да следчага і ўзялі з яго падпіску пра нявыезд. Дмітры Вус быў затрыманы 20 снежня і на наступны дзень вызвалены. Паводле справы 19 снежня экс-кандыдат у прэзідэнты праходзіць у якасці падазраванага. 4 гадзіны дапытвалі учора Магілёўскай абласной управе КДБ праваабаронцу з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крыстіну Шацікаву. Два супрацоўнікі вайсковай контрвыведкі дапытвалі пра падзеі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Сёння допыт яе і Марыі Вайновай будзе працягнуты. Далей інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі зменная воблачнасць пераважна без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 0+2, Магілёве і Менску 1-3, у Гомелі і Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. Мы працягваем аглядам навінаў жыцця палітычных вязняў. Сястру Алеся Міхалевіча, Алену, выклікалі ў аўторак у КДБ. Сустрэча Павла Севярынца з святаром для споведзі зноў адкладаецца. Здароўе Андрэя Саннікава, як дапускае маці палітыка, палепшала. Былому міліцыянту Александру Класкоўскаму дазволілі канфідэнцыйную сустрэчу з адвакатам. Далей больш падрабязна Алег Грузделовіч. 15 сакавіка да сястры Алесі Міхалевіча Алены да хаты прыйшоў супрацоўнік КДБ. Пасля размовы пра брата Алену Міхалевіч выклікалі на размову ў КДБ, але жанчына не пайшла, запатрабаваўшы афіцыйную позву. Маё мнение сложилось такое, што хацелі само сабой выясніць, дзе, предлагалі варианты о сотрудничестве, что никто его закрывать не собирался. Намекнули на то, что для них это, конечно, было неожиданностью, что он уехал, и они вынуждены будут подать в розыск. Пока еще какое-то время есть для откатки назад. Ну, ввиду того, что мы сами не в курсе где, мы им ничем помочь не можем. Я согласилась к ним прийти вечером пообщаться с руководством, однако что-то к вечеру мне стало страшновато туда идти, оставлять свой паспорт или документ и заходить в это здание. Позднее в телефонной размове Алене Михайлович сказали, что пришлюсь ей позву на 9:00 раницы 16 соковика. Тон размовы был уже инший, означая сестра Олеся Михайловича. Тыдзень таму маці Павла Севярынца падала следчаму заяву аб дазволенай сустрэчы Павла са святаром для споведзі. 14 сакавіка Тацяна Севярынец даведалася пра вынік. Учора атрымала лісты ад следчага Санько, які адмаўляе ад сустрэчы нам. І таксама піша на конт сустрэчы Павла са святаром, што гэта не ў яго кампетэнцыі. Пра неабходнасць звярнуцца з заявай да следчага адносна сустрэчы сына са святаром, паводле Тацяны Севярынец, ёй сказалі ў кіраўніцтве Беларускай праваслаўнай царквы. 15 сакавіка Менскі гарадскі суд адхіліў скаргу адваката Владзіміра Некляева на змену для яго меры стрымання. У сакавіку следчыя дзеянні з удзелам экс-кандыдата ў прэзідэнты не вяліся. Між тым ён працягвае знаходзіцца пад хатнім арыштам, паведамляюць адвакаты палітыка. Следчыя забараняюць Владзіміру Некляеву, у якога праблемы са здароўем, прайсці комплекснае медычнае абследаванне. Сёння ж новы адвакат Андрэя Саннікава Марына Кавалеўская атрымала магчымасць для кароткай канфідэнцыйнай размовы з падабаронным. У тым ліку адвакат атрымала звесткі пра стан здароўя Саннікава. Маці вязня Алла Владзіміравна кажа, што звесткі тлумачаць ёй тое, чаму ад яе не прымалі для сына некаторыя харчы. Я думала, не прынімаюць эти прадукты, што з жалудкам што-то, а аказваецца, у него воспалились суставы. Типа подагры, наверное, это сказалось, во-первых, и холодно там. Поводле звестак адваката, зараз стан здароўя Андрэя Саннікава лепшы. 15 сакавіка нечакана для сябе атрымала магчымасць для канфідэнцыйнай сустрэчы з падабаронным і адвакат Александра Класкоўскага. Яны размаўлялі ажно 3 гадзіны, абмеркавалі лінію абароны. На стан здароўя сын не скардзіўся, сказаў, што болі прайшлі, паведаміў бацька абвінавачанага журналіст Александр Класкоўскі. Болі, пра якія казаў Класкоўскі малодшы, як мяркуе ягоны бацька, гэта вынік збіцця падчас затрымання. Таксама 15 сакавіка экс-кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса тэрмінова выклікалі ў КДБ для следчага і взяли из его подписку про невыезд. Забрали паспорт у меня, изъяли. Ну, сейчас вот выносит постановление следователя. Вот сейчас подписывали. Я в комитете нахожусь сейчас. Подписку о невыезде, что я не имею права выезжать с территории республики. Обвинения вам не предъявили окончательно, ничего? Нет пока. Только вот эти действия сделали. Поведомил корреспонденту «Свободы» про телефон Дмитрий Вус. Былый кандидат в президенты не выключил, что заходы относно его связанные с тем, что с Беларуси съехал экс-кандидат Олесь Михалевич, який был под подпиской про невыезд. Рассказывал Олег Груздилович. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». И зараз знову слово нашим слухачам. Победить белорусский народ невозможно топором и лопатой. Когда есть нормальная милиция и другие спецслужбы, это же выходцы из этого народа. На кого замахнулась оппозиция, я не знаю. Что они хотели добиться, это смех сказать. Вообще, вот, как-то не здорово. Вожди оппозиции говорите, что Михалевич исчез в Белоруссии. Казахстана, бо нахально лезуть Росія і Казахстан до Білорусі. А ми не Європа. Ми хочемо, щоб нам і командувала Польща, Литва, Германія, вся Європа, Америка. Ми це все время хочемо і чекаємо. 266-39-52 наш телефон аўтаадказніку Менску уключаны круглыя суткі. У гэтыя дні і ў Менску, і ў рэгіёнах ля абменных пунктаў банкаў чэргі тых, хто хоча набыць валюту. Даляры і еўра ёсць у продажы не ўсюды і не заўсёды, нягледзячы на тое, што нацыянальны банк супакойвае і запэўнівае, што праблем з валютаю для насельніцтва ў краіне няма. Прычыны праблемнай сітуацыі высвятлялі нашы карэспандэнты, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік. Вот что у приватности подлумачил авторок свободе начальник управления информации Нацбанку Анатоль Дроздов. Вот сегодня 15 марта откройте, посмотрите, какой курс белорусского рубля. Курс висит на завтра. 3022. После этого они эту валюту, которую ломились в очередь, принесут обратно сдавать. И будут черги уже другого характера. Так уже у нас было неоднократно. Наша такая национальная забава. Чиновники зараз закликают насельництво доверять официальной информации. Если мы говорим, что будет так, значит все таки будет. Меж тем ситуация для обменников зусім иншая. С протягом темы Галина Бакунчык. Абменныя пункты валют у банках Менску пакупнікі трымаюць у аблозе ўжо некалькі дзён. Размаўляю з наведнікамі менскіх банкаў. Ці спрабавалі вы набыць валюту ў банках, ці атрымоўваецца, ці лёгка сёння? Пробавала мяняць, но не получилось, так как людзі как будто сарваліся все. Во всех абменніках очереди, то есть если ты хочешь продать долары, то это возможно сделать. А если хочешь купить, то стоят очереди, поджидают людей, которые хоть как-то обменяют хоть каких-то там 100 долларов или 200 долларов, чтобы как-то купить. Как лечите, с чем это связано? С чем связано? Мне кажется, что это очередная какая-то вот, было в 2009, по-моему, году, такой слух, что меняется валюта, люди скупают много холодильники, микроволновки, все скупают, а потом, оказывается, курс доллара остается так же, и даже люди теряют в деньгах, теряют свои деньги. Да, сегодня с утра еще банк не работал, но уже была очень большая очередь. Это массовый ажиотаж народа в покупке доллара. Сейчас банк не пробится, денег в банках нет, не усиливают финансово. А чего люди боятся, что вот они набывают валюты? Ну, люди сейчас набывают валюту, потому что боятся, что будет подрыв в цене доллара. Была в банке, людей очень много, курс уже подрос, говорят, будет еще расти, евро даже не было. Ну, сложно. Что люди кажут, что за ажиотаж? Ну, говорят, курс вырастет, поэтому ажиотаж. Зарплаты увеличили, вот поэтому, наверное, возрастает курс. Ну, вы хвалюетесь в этой ситуации, вот вы особисто? Конечно. Зарплаты-то у нас остаются неизменными, цены растут, доллары растут, а как же дальше? Тихвалю вас в этой ситуации. Вот. Ой, ну, знаете, уже все новости об этом звенят, и друзья мои бегают по обменникам. Я думаю, что тут, конечно, как всегда замешана политика. Пытаются сыграть на каком-то человеческом таком факторе, что все боятся потерять, и поэтому людьми легко манипулировать. У Гомеля или обменных пунктов так само черги. Люди скупают, потому что очень-очень активно. Поскольку кризис, землетрясение в Японии, это все двигает людьми. Одна женщина, которая набывала в обменнику российские рубли, губляется в здогадках на конт зникнения валюты. Раньше жизнь я покупала, постоянно было... Даже в том месяце были и доллары, были, и евро были, то есть не было проблем. Сегодня у переважной большинства обменных пунктов Городни валюты на продаж не было. Репортаж Михаила Корневича. На чыгуначным вокзале у Городни три обменные пункты разных банков. Але на продаж валюты во всех трех банках нема. Людей побач с обменниками не шмат. Один мужчина рассказывает, что люди поразыходились, або нема сенсу стоять. Уже учора, после 13.00, по всем городе немогчимо было купить валюты. И вот сегодня и молодые, и старые купляют все подряд, что только можно. Спадары, якія чакаюць, каб купіць даляры, распавядаюць, што на рынку паўднёвым валютчыкі пачалі штучна падымаць курс даляра. Пытаюся, за колькі зараз там можна купіць даляры? Сколько ты? 350. Это берут, да? Дают. А, продают. Пытаюся яшчэ аднаго спадара, які чакае каля абменнага пункту, пакуль нехта здасць даляры. Што ён мяркуе наконт такога раптоўнага знікнення валюты? Вчера я слышал, что сегодня доллар повинен. Люди все вот на улицах понимали, что каждый другой ведал, что сегодня доллар повинен быть 3,800, 3,900. Ну так и что тут думать? Сразу люди кинулись в панику, и все начали выметать запасы валютные из банков. Берасте. У большинства обменных пунктов Беларусьбанка у Берасте дефицит валюты. Протягивает Сергей Смирнов. У прыватных банках курсы ніжэйшы, чым у Беларусьбанку, асноўны на 10 рублёў. Замежную валюту тут набыць магчыма. Гаражане каля касаў абменнікаў выказваюць меркаванне, што курс даляра ў хуткім часе значна павялічыцца, амаль да 4000 рублёў за 1 даляр США. Я гаварылі вообще сегодняшнего числа 4000 будет. Почему долара нет? Потому что, наверное, уже было однажды такое где-то перед Новым годом, что ли. Но слава богу, как бы всё нормально. Но мне кажется, что всё-таки это будет. Берасцейцы шукаюць у асноўным даляры ў касах прыватных банкаў, але нават і там не заўсёды наяўнасць замежные гроши. Доллар есть? Нету доллара. Ничего, я просто хотела поменять 100 долларов, и даже нету мелочи, было 20, то что попросили они поменять, у них долларов вообще нет. Наверное, поднимется. Даляров и евро нема так само и в банкоматах Берасця. При спробах снять с картки гроши терминал пишет про техничную помылку, каже жыхар Берасця. Пытался вот снять с банкомата с карточки, не дает деньги. Я вообще не могу понять. Никто не объясняет, почему, как и что. Несколько банкоматов обошел, пытаюсь снять, они мне пишут, техническая ошибка. Обратился в кассу, мне определенную сумму там выдали, сказали, больше мы вам не можем дать. У Могилёва для обменников черги нема даляров. Люди так само скупляют евро и российские рубли, удокладняя Андрей Белагубов. У аўторак на 11-ю гадзіну раніцы ля абменнага пункту галоўнага ўправлення нацыянальнага банку чарга з двух дзясяткаў чалавек. Некаторыя па валюту прыйшлі з дзецьмі ў вазках. Цягам чвэрткі гадзіны ад абменніка адышлі чалавек 15. Адна з іх спадарыня сталага веку, усцешаная. Яна кажа, што набыла 100 даляраў. Шмат часу стаялі ў чарзе? Не, мінут 30. Абмежаваную колькасць выдаюць? Бярыце, сколько хочаце, но толькі ўжо ў іх нет продажы. Пасля абвесткі, што ў абменніку больш няма даляраў, чарга істотна скарацілася. Больш трывалыя ўсё ж засталіся ля акенца. Некаторыя з іх за сёння паспелі ўжо пабыць ля некалькіх абменнікаў. Вось адно з выказванняў. Я ўжо абашоў 5 или 6 банкаў. Долараў нет, з горадзе нет нідзе. А чым-небудзь тлумачыць? Нет, нічым не аб'ясняюць. Нет і всё. Таблічкі, технічкі неісправнасці, долараў нет налічы. У прадаўца валюты пытаюся, ці ёсць у продажы даляры. Ёсць час падкрэплення прывезу долары і еўра, ёсць продажы свабодна. Расійскія рублі тоже есть. А перебои только с долларами, так? Таких перебоев нет. Закончились, я только позвонила, подкрепление привезут. А скончились доллары тому, что попыт великий? Ну, покупают, берут, да. Подобную фразу «доляры есть», однако скончились, хутка привязуть, довелось чуть не с одного окенца обменников. Черги от этого не робились меньшими. Комментар «Свободы». Над причинами черговой проблемы на финансовой ситуации в Беларуси разважает керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика. Еще у населения есть несколько миллиардов долларов на депозиты. Если население пойдет забирать эти депозиты, то белорусской финансовой системе хана наступит. Белорусам к 19 декабря сделали подарок. 500 долларов зарплат. Повышенная пенсия. Теперь этот подарок, вот этот подарок надо будет отдавать. Лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. 7:46 у Менску. Мы працягваем чарговым аглядам беларускіх падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Пагадненне аб крэдытаванні Расіі будаўніцтва беларускай АЭС можа быць падпісанае цягам месяца. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін учора ўвечары на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Гаворка, паводле Пуціна, ідзе пра прыблізна 6 мільярдаў даляраў. Раней учора ў Менску былі падпісаныя міжурадавыя пагадненні паміж Расіяй і Беларуссю аб супрацоўніцтве ў будаўніцтве АЭС. Увечары 15 сакавіка адбылося паседжанне міждзяржаўнай рады Еўразэс пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністру Беларусі Міхаіла Мясніковіча, Казахстану Карыма Масімова і Расіі Уладзіміра Пуціна. Абмеркаваны ход фармавання адзінай эканамічнай прасторы, падыходы да кадыфікацыі мытнага саюзу, міграцыйная палітыка адносна трэціх краінаў і шэраг іншых пытанняў. У аўторак Менскі гарадскі суд адхіліў скаргу адваката Уладзіміра Некляева на змену для яго меры стрымання. У сакавіку следчыя дзеянні з удзелам экс-кандыдатаў прэзідэнты не вяліся, між тым ён працягвае знаходзіцца пад хатнім арыштам, паведамляюць адвакаты палітыка. 15 сакавіка былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрая Вуса тэрмінова выклікалі ў КДБ да следчага і ўзялі з яго падпіску пра нявыезд. Дмітры Вус быў затрыманы 20 снежня і на наступны дзень вызвалены. Паводле справы 19 снежня экс-кандыдат у прэзідэнты праходзіць у якасці падазраванага. 4 гадзіны дапытвалі учора магілёўскай абласной управе КДБ праваабаронцы з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крысціну Шацікаву. Два супрацоўнікі вайсковай контрвыведкі дапытвалі пра падзеі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Сёння допыт яе і Марыі Вайновай будзе працягнуты. А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Температура паветра ў Віцебску 0+2, Магілёве і Менску 1-3, у Гомелі і Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. Другі фестываль беларускамоўнай рэклямы і камунікацыяў, аднак ад сённяшняга дня распачынае прыём конкурсных працаў. Працы будуць прымаць да 6 чэрвеня. Асноўны фестывальны дзень падвядзення вынікаў 23 чэрвеня. Конкурсная праграма 2011 году будзе значна пашыраная за кошт новых тэмаў і кірункаў. На прэзентацыі супольнага праекту кампаніі «Будзьма» і спецыялізаванага інтэрнэт-рэсурсу «Маркетинг BY» пабывала Гіна Студзінская. Мэтай першага фестывалю, аднак, было імкненне акрэсліць становішча беларускамоўнай рэклямы і сабраць максімальную колькасць працаў і ўдзельнікаў. На конкурс было прадстаўлена 105 работ 59 ўдзельнікаў. Вядоўца імпрэзы заўважыў: «Арганізатары з'яўляюцца вялікімі аптымістамі. У стране, дзе ўвогуле з рэкламы не густа, праводзіць фестываль беларускамоўнай рэкламы – гэта гераізм». У першым фэсце бралі ўдзел і ўсясветна вядомыя брэнды – Samsung, Renault, Церезіт. На прэзентацыі былі прадэманстраваныя лепшыя відэа, аўдыёролікі, плакаты, лагатыпы, прадстаўленыя пераможцы ў розных намінацыях. Каардынатар кампаніі «Будзьма» Алена Макоўская мяркуе: «Па ацэнках таго ж «Маркетинг BY» работа будзе не менш, чым на мінулы фестывалі. Мы на гэта спадзяемся. Нам цікава сітуацыя, бо сапраўды мы публікавалі вось гэтыя вынікі сацыялагічнага пытання пра тое, што 37% беларусаў лічаць, што рэклама павінна быць пераважна па-беларуску. Нам цікава, што гэта інфармацыя на быццам бы недзе зависла паветра, ці не чуюць, ці не хочуць нейкім чынам асэнсаваць, таму што гэта ёсць фактам. Таму мы ўсё ж такі імкнемся праз гэтыя фестывалі прыйсці да людзей, паказаць, што сапраўды беларуская мова ёсць вельмі якасным інструментам камунікацыі. Яна звяртае на сябе ўвагу, яна ўспрымаецца абсалютна добра і пазітыўна спажыўцамі». Сёлета разам са звычайнай рэкламай і піар значная ўвага будзе надавацца працам, скіраваным на прасоўванне розных культурніцкіх праектаў, кажа кіраўнік інтэрнэт-рэсурсу «Маркетинг BY» Сергей Скороход. «Мы хотим, чтобы вокруг фестиваля происходило в течение этих 3 месяцев какая-то жизнь, какие-то события, которые будут вовлекать молодых рекламистов». Сёлета значна пашыраная колькасць намінацыяў у катэгорыях інтэрнэт-рэкляма, рэкламныя піар-кампаніі, промо-акцыі ды іншыя праекты. Апроч рэклямы і прамоцыі, у фэсце возьмуць удзел іншыя камунікатыўныя праекты – фотапленэры, выставы, выдавецкія, кіна, відэо, тэатральныя пастановы. Упершыню будзе дзейнічаць адмысловая намінацыя «Беларуска-арыентаваная рэкляма і камунікацыя», якая звяртае ўвагу на выкарыстанне асаблівасцяў беларускай культуры, гісторыі, традыцыі і ментальнасці. Алена Маковская кажа: «Сёлета сімвалам нашага фестываля з'яўляецца ўжо не адзін клічнік, а шмат. Нашы клічнікі – гэта своеасаблівая метафора. З аднаго боку, гэта тое, што робяць маркетолагі, тое, што робяць рэкламісты. З іншага боку, гэта наша жаданне спраўдзіць свае мэты і зрабіць беларускамоўную рэкламу эфектыўнай, прывабнай, цягальнай, дзейснай». А для тых, хто абыякава ставіцца да сваіх каранёў, будзе ўсталяваная антыпрэмія «Каша Суворовская», якая вызначыць найбольш непрафесійныя працы і падыходы ў рэкламе. Расказвала Гіна Студзінская. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. У серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшла кніжка Віктара Шалкевіча «Рэквіем па непатрэбных рэчах». Аўтар апавядае пра рэчы, што некалі былі важныя ў ягоным жыцці, але з часам сталі непатрэбныя. З Горадні Сергей Страўцоў. Віктар Шалкевіч давно жыве ў Горадні, але бывае ў сваім родным Поразаве, што ў Свісласцім раёне, дзе стаіць бацькоўская хата. У родных стенах захаваліся рэчы, якімі карыстаўся ён сам, сям'я Шалкевічаў. У мяне лежыць такая моя цацка жоўтая чапаліна, разламаная, ўсё ніяк не магу яго склеіць. Ён для мяне вельмі дарагі, таму што гэта была некая моя першая забаўка. Практычна ў кожнага чалавека знойдзецца ў хаце 10-15, можа 20 рэчаў, якія абсалютна не патрэбныя, але расстацца з якімі няма сілы. Я напісаў па гэтай рэчы кніжку. Віктар Шалкевіч кажа пра тое, як узнікла задума кнігі. Паша Мажэйка просто папрасіў мне: "Віктар, напішы кніжку пра што-небудзь". Написал. Она невеликая, ось. Ну, невеликая, потому что писать книжки, как Толстых, Достоевских, у, опять, так сказать, теперешней часы просто не сдается немахчимо. Люди совсем по-другому думают и устраивают свет. Мне вообще ей подобается. Выдавец Гарадзенскай бібліятэкі Павла Мажэйка пра адметнасці рэквіема па непатрэбных рэчах. Я лічу кнігу Віктара Шалкевіча безумоўнай удачай Гарадзенскай бібліятэкі. Яна пісалася менавіта для нашай серыі. Вельмі добра, што Віктар пагадзіўся, пасядзеў некалькі месяцаў для стварэння гэтай кнігі. У гэтай кнізе рэквіем па непатрэбных рэчах Шалкевіч тут ужо выступае не як бард, не як вядомы ўсім актор, не як нават блазан, якога мы ўсе мы прывыклі яго бачыць, а менавіта як аўтар, як стваральнік такіх настальгічных, такіх яскравых абразкоў пра тое жыццё, пра тую Беларусь, якая, ну, на жаль, на сённяшні момант ужо зыходзіць. Ці ўзяў некія рэчы з бацькоўскай хаты ў горадню Віктар Шалкевіч, каб мець іх заўжды дома? Я перевез с хаты все свои пластинки, плыты, які я колісці куплял. Я взял с хаты такий дравляный пенал, альбо пюрник, як ми його називали. З этим пеналом мои брати ходили у школу, батька, по-моему, ходил, чи мать. Я не ведаю, хто, просто мне про это ніхто не розказав. Конечно, маса речей, які перейдуть, хіба що будуть уже і моїм навіть внукам достануться. Автор підкреслює, що його родне Порозово не вёска, а мястечка. Прошу звернути вашу увагу на література не вёскова, як колісці говорилося. Сидів письменник, значить, у Мінську, значить, у кватэры пісаў пра то, як очевіловскі было хорошо. Гэта літаратура пра мястэчка. Разам з выхадам новай кнігі важнай падзеяй для Віктара Шалкевіча стала нядаўняя праца ў Балтыйскім доме пісьменнікаў і перакладчыкаў, які знаходзіцца ў Візбю на востраве Готланд у Швецыі. Я займаўся тым, што я пісаў новую кнігу, якая бы называцца «Мястэчка Г і ваколіца». Ну, Г – это, наколькі разумееш, Гродна. Г па латыні это будзе. Ну, потом я яшчэ ў Стакгольме, даў канцэрт для нашай беларускай дыаспоры. У серии «Гарадзенская библиотека» вышла книжка Виктора Шалкевича «Реквием по непотребных речах». Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбах. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос – голос свободы. Новыя вершы на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак. Сёння вы пачуеце верш, які напісаў наш слухач з мястэчка Лентупы, што на Пастаўшчыне, Алесь Гарбуль. Свой твор ён прысвяціў Александры і Антону Фурсам, былым палітычным вязням сталінскіх лагераў, сябрам пастаўскай і глыбоцкай суполак Саюзу беларускіх патрыётаў. Гэтая моладзевая, нацыянальна-вызвольная арганізацыя нелегальна дзейнічала ў Беларусі ў 1945-1948 годах. Ёсць пасярод Европы край, журба жыве там і адчай. У нетрах пушчаў і бароў бяда там п'е людскую кроў. Багаццяў краю Бог надаў, ды толькі шчасця не дадаў, крыніцы б'юць там слёз людскіх. Ад мукаў край зусім прыціх. Калісьці зваўся ён Літвой, заможнай, вольнай стороной, крыжак шалом тут страціў свой, залежным стаў ардынскі вой. Ды цяжкі час прыйшоў у край, найшло сюды варожых зграй, чужынец воду адабраў, суседу назву дараваў. Вось толькі скарб адзін не змог узяць чужынец, бачыць Бог, сівы як свет, з глыбінь вякоў дух волі едзецца акол. Лунае ён сярод сялян, паэтаў, шляхціцаў, мяшчан, з ім сіла волатаў ідзе тутэйшай гордай грамадзе. Мінае 20-30 год, і зноўку паўстае народ, з харугваў рыцар на кані, мячом зрывае кайданы, трасецца за муравікат, збірае войска, шмат гармат і смерць. Багаты ураджай збірае, моўкне цэлы край. Сыны яго адны вісяць, другія ў зямельцы спяць, астатніх горкай долі вір канаць закідвае Сібір. Старых жанчын жа і дзяцей пагнаў на працу ліхадзей, і іх чакаў адвечны лёс, пакут, няволі, гора, слёз. Вось толькі добры лекар час гратуе край, каторы раз на папялішчы, бач ты зноў, красуе шмат яго сыноў, і на кані святлом надзей спяшае рыцар. Свой верш на свободу прочитал наш слухач из мястечка Лентупы, что на Поставщине, Олесь Гарбуль. Новые творы ведомых и неведомых поэтов, что дня на хвалях радио «Свобода». Мы чекаем ваши верши на свободу, про свободу, деля свободы. І на гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18:00 паводле мінскага часу. Удалага дня!